بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد سورة النون ومكية آيات كذا وكنتني لبا آيات سورة دان وحكا عبد الله إساء قرآن كا إيا النبي عليه الصلاة والسلام رسالة إساء وحكا لك عبد الله إساء qiyaamada iyo shiddadeeda iyo dibka ka jira waxa ka hadlaysa mujrimiin iyo mutaqin oo quraanka hadii jeer siyaabo kala gidisan uga hadli jiray waxa ka hadlaysa masal loo soo qaatay mushrikiinta naxmada ilaahay uu siiyay iyo rasuulka loo soo diray marka ay beeniyeen in lagu imtixaanay sida ashaabul janna loo imtixaanay markay masaakiintii isku dayeen inay xaqoodi ka manciyaan waxa suurada lagu dhameystiri doonaa risaalada nabiga kaleey salaatu salaam wama huwa illa dhikrun lil caalamiin bismillaahir rahmaanir rahiim nuun والله أعلم إلهي بأي قانا حروف تاس نون يصاد يقاف يحروف تأنصو مرني أما هل حرف هنغذين أما هكبتنا ذين الله أعلم وجدد لقلي إياهي إلهي بأي قانا لكن كل تعجيز وكجراء وضتكي ورانك الله سود الجيي quraanka xuruuftan buu iskaga yimaada waana la inaan waayeen tanbiih iyo tacjiis marka waa laga fahmi karaa laakiin macnaheeda lama yaqaano nabiguna ma fasirin saxaabada nabiguna ma sheegin wal qalami qalamkii baan ku dhaartay wamaa yasturuuna iyo waxa ay malaa'igtu qorayaan ama wixii qalamka lagu qorayo dadku ay ku qorayeen labadaba noqon karaan qalamka iyo wax qoristu waa nicma rabbani ah oo ilaahay subxaanahu wa tacaala bini aadanka ugu nicmeeyey quraankana maarata aayaadkii ugu horeeyay soo degay waxaa ka mid ah iqra shanta aayadood ugu horeysa waxaa ku jiray iqra warabbuka alakram الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم marka waa wixii ugu horeeyay quraanka la soo dajiyay ilaaha dadka qalamka wax ku baray binaadankana wuxuu san aqoon baray marka wax qoritaanka waa nicma maaratay ilaahay subhanahu wa ta'ala dadka uu siiyay gaar ahaan dad gaar ah ba aqoonta maaratay la siiyay kulligood dadka aqoon ma wada leh dadku waa ummiyiin iyo dad maaratay wax yaqaana iyo kuwa hooyada loo nisbeeyey waan waxba garanay walqalami baan ku dhaartay qalamka wamaa yasturuuna iyo dadku waxay ku qorayaan ama malaa'igtu ku qoraysaan ku dhaartay dhaartaas jawaabteedu waxay noqotay maa anta ma tihid nabi maxamedow بنعمة ربك ربك أغا النعمة أكو نعمة ورسول أكادك وأكو صدر بن آذنك يجنك بمجنون نعمة الرسالة مدوالا مئهد ومجنون وصاحر وكاهن وكاذب لكن إله سبحانه وتعالى وبري لي waxaa la naxmada ilaahay ku siiyay mid ku waalan ma ihi ma anta ma tihid qalamka iyo waxa ku dhaartay wax lagu qoray ma anta bi ni'mati rabbika rabbigaaga naxmadiisa ma ihid bi majnun mid waalan ina waalanta iska bada wa inna laka wa halaadahay la ajran abaal gud ba leedahay ghayra mamnun aan la goynayn ajal iska socda oo aan kala go'ayn baa risaalada dadka soo gaarsiisa ka helaysa. Ilaahay baa ballan qaaday Nabiga Cali (saw) salaam dadka waxa uu weydiisanay ujra iyo mushqaayad midna ma weydiisan. وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين ربي باسين أيه وإن لك وحلا ذهي نبي محمد ولا أجرا أبا القدب لا ذهي إيا أجورا غير ممنون أو أن لقوينين أجر وين إيا ثواب وين أو أن قوين بعد هليسا وإنك لعلى خلق عظيم وإنك أديك نبي محمد لعلى خلق دبيعتك كيد بات قصو قنطها عظيم وين خلق آد وين ومارتي سرية با قصو قنطها مركي لوي دي عائشة رضي الله عنها نبي قد دبيعت دي سي خلق دي سوحي كو جوابتي قرآن كما آخر سانيك وي دي واخر يا ويري مركز كتري كان خلقه القرآن نبي قد عدي سادار ربطت وقرآنك ونبي بوحو فرتوما يوحي قرآنك أفره وأمره وحو كرر ابتوما يوحي قرآنك كرر بي ونهيئه دبي عدي سمرك سلا سيئهات قرآنك أخلاق خلقتي مدي أقارك أهات وبحالك أنا قارب أهات wixii quraanku u faro wa sameeyay wixii quraanku ka reebo wa ka tagay maadaalika nabiga ilaahay dabeecad wuxuu siiyay aad u weyn oo xishood iyo deeqsinimo iyo geesinimo iyo dulqaad iyo maarata khuluq oo dhan balasi Anas ibn Malik radiyallahu anhu khadimkiisa markuu ka sheekeynay nabiga khuluqdiisa wuxuu ku tilmaamay nabiga waxaan u adeegay 10 sano baan la joogay waligaa iman dhihin uf wixii aan sameeyay shay aan sameeyin ma dhihin maxaa sida ugu sameeyay waxaas waxaan sameeyna ma dhihin maxaa saas u yeeli weysay dadka asaa u khuluq wanaagsanay وإنك لعلى خلق عظيم نبي محمد ضبيع عدوين بعد قصو قنطها وإلهي أكسيي فستبصر والأرك الدونتا ويبصرون قالتنا وحي أرك الدونان بأيكم متكيني المفتون إلا في دنيو متكوالا وقالتوا أنت أذيك ضدك أمارتك خلافي kubeeniyay kuwaas inay dhunsan yihiin iyo adiga inaad dhunsan tahay wala kala ogaan doona sayaclamuna gadan man alkadabul ashiq baylamita bari wax ogaan doonaan qiyaamada midka beenaalaha oo kibray wa inna aw iyyakum la ala hudan aw fi dalalin mubin aniga iyo adinka midki hanuun ku sugan ama baadicad wala kala ogaan doona fasatubsiru wa arki doontaan nabi maxamed wa yubsiruna ayaguna arki doonaan bi ayyikum midkiini al maftunu illa fidnayay ninka majnuunka ay waalan oo xaqi maarta laga fidnayay kalumay markaas arki doontaan inna rabbaka huwa a'lamu biman dalla an sabilihi وهو أعلم بالمهتدين إن ربك ربك هو ربك أعلم أصدقاء أغالبا بمن ضل عن سبيله قفك جدك سحقا كلمي وهو ألا أعلم بالمهتدين متك هنونك بضن إلهي أصدقاء أغالبا الله بضع أصفراء إلهي باك ليقان متك هنون سنئي متك باردعة إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وذي حقا غفك كلمي إله ساء أقوام بذن وهو أعلم بالمهتدين متك هنون سنة أصغى أقرش بذن والله بذن والله بذن الوكرة جوغدتكم bin aadamka markii ilaahay uu abuuray oo ay afar bilood jireen ayaa mid walba la sameeyay wixii uu la kulmi lahaa ilaa uu maaragtay ka dhinto wadadu mari lahaa haddii uu yahay maaragtay saciid iyo shaqaawo markaas la kala qabto wixii uu maaragtay la kulmi lahaa hanuun iyo baadi waa qoran yihiin wixii arsaaq oo uu maaragtay wadan lahaa waa la qoray camalkiisa waa la qoray falaa tudicil mukadibiina wadduu low tudhinu fayudhinuun walaa tudic kula xallaafin mahiin hammaazin mashaa'in binamiin sida ilaahay marka kuugu nicmeeyey oo sharci maaragtay toosan uu ku siiyey dabeecad wanaagsana weyna ku siiyey falaa tudic ha ogolaano ha deecinan maxamedow almukadibiina kuwa xaqa beeniyey marna ha ogolaan ha ka yeelin waxa ay kuu sheegayaan falaa tudic ilmukadibiina kuwa beenalayaasha ah oo adiga ku beeniyey risaalada lagula soo diray beeniyey kitaabkii beeniyey alla beeniyey kuwaas ha deecin hadalkoodana ha yeelin oo iyagiiba waxay leeyihiin adugu maaragtay noo dabacsanaa oo marna ilaahay aan kula caabudaynaa adiguna mar maaragtay naga caabudkeen wadduu waxay jeclaadeen low tudhinu inaa u dabacdid fayudhinuuna ayaguna isoo dabcaan oo meel dhexa iskuu tibaadi qofka muslimka marka lama rabo inuu mabaadidiisa ka tanaasulo ama ka dabco lama ogola maxaa yeele waxa u dabcaysid waa baatil baatil haddaa u dabacdid marka waa ku dhammaatay wadduu waxay jeclaadeen low tudhinu inaad soo jilicdid oo soo dabacdid fayudhinuuna ayaguna ay soo dabcaan gaaladu oo meel dhexa markaa laiskugu yimaado marka haddaad dabacdid xaqa waa ka tagtay walaa tudic gaar ahaan ha adeecin kula xallaafin mid dhaar badanaa ah kulligiis mahiinin ee liito xaqiran oo qofkan beenta badan oo dhaarta badan wuxuu dhaaranayaa waxbuu ku kabayaa dhaarta dacfi iyo tabardarro ku jirta w walaa tudic ha adeecin oo warkiisa ha yeelin kula xallaafin mid dhaar badana ah oo ilaahay magiciisaba la fudud yahay wax kasta iskaga dhaaranaya rudh iyo been mahiinin tilmaanta labaad waxay tahay nin xaqiran oo liito tabar daran oo daciifu lqalbi ah hammaazin haddana xan badan oo dadka xanta mashaa'in haddana u socod badan binamiimin isku dirid dadkii buu isku dirayaa oo warka u kala geynayaa fasaadinayaa waana waxay ka mid tahay mamaamadu dunuubta waaweyn oo kabaa'irta ah oo nabiga calayhi salaatu wasalaam uu sheegay in dadka lagu cadaabayo nebigu wuxuu soo maray laba qabri markaasuu ku yidhi innahumaa la yucadabaani wamaa yucadabaani fii kabiirin ama axaduhumaa fakaana laa yastatiru min albawl waama alaakharu fakaana yamshii binnamiima wuxuu socon jiray dadka inuu isku diro waxaa kaloo ku timid nebiga inuu yidhi laa yadkhulu ljannata namaam ama qataan oo isku macna qof namiima oo dadka isku diro diro ah qofkaa janno ma gelayo marka waa arrin khatar ah in dadka la isku diro oo maaragtay war inta loo kala geeyo hadhow dhibaata ay ka dhacdo carar iyo ciil iyo dil iyo dhibaata ay ka timaado hammaazin waa mid xamasho badan hamz weynun likulli humazatin lumaza hammaasku waa kulli waa mubaalaqa mashaa'in haddana u socod badan binamiimin isku dirid dadka la isku dirayo mannaacin lilkhayr khayrkana diidmo badanoo mancin badan mu'tadil hadana had gudbay oo xuduudii maartay lagu tala galay ayuu gudbay waana manaac lil khayr wixii maartay lagu lahay oo xuquuq ah iyo wixii khayr oo dhan waa manaciyay manaa'in lil khayr khayr oo dhan waa manaciyay waa iska diiday mu'tadil oo had gudbay wixii Ilaahay u xaraareeyay waa dhaafay markaas uu xaraamti xuduudeedi galay asiinna hadana dambi badan waa dambi leh utullin hadana qallafsan oo nin adag ah bacda dhalika inta tilmaamaha ka bacdi zaniimin hadana maaratay wacal ah ama maaratay kolon leh zaniimku waa waxa ka laalaada xayawaanaadka arig ariga labada xaboo ka laalaada baa carabiga waxa lagu yiraahdaa zaniin carabtana waxay u yaqiineen ninka maaragtay mashhuurka ah oo sharta lagu yaqaano sida ridaas ziyaadada ay u wadato oo ay wax u dheertaa kuwii kale zaniin waa addaciyu fi lqowm ninka sheegashada ah oo aan maaragtay dadka ka tirsanayn wacalka ah bay maaragtay ku tilmaameen zaniin marka qur-aanku ma sheegin hebel iyo hebel midna uma sheegin waa tilmaamo la leeyahay nabi maxamed calayhi isalaatu wasalaam tilmaamahaas qof kale qofku door ha noqdo ha raaci ha adeecin warkiisa waxba ha yeeli mu'tadin waa xad gudbay akhiimin haddana waa dambile dambi badane cutullin waa mid kakanoo adag oo qallafsan oo aan hoggaansamayn marnaba bacda dalika zaniim intaa kadibna waa nin sharwado ah oo maaragtay calaamad shar ay ku taalo kolon leh an kaana daa maalin wa baniin an kaana inuu ahaado daraaddeed ha u adeecin daa maalin xoolo wa baniina wiilal inuu leeyahay maal iyo caruur ha u adeecin oo maalkan Ilaahay uu siiyey iyo awlaadan Ilaahay uu siiyey meeshii laga rabay inuu Ilaahay nicmada uga shukriyo nicmatul maal wal baniin Ilaahay aayaadkiisa uu ku kufriyey waana ka jeestay marka wuxuu noqday nin soo jeeda oo xaqi maaratay aan ogolayn an kaana inuu ahaado daraaddeed ha u adeecin daa maalin wa baniin xoolo iyo maaratay aruur oo dadku hadii jeer waxaa laga yaabaa qofka maal kale inay xushmad gaara iyo qadarin ay siiyaan marka yeelinaadle idaa tutlaa calayhi haddii lagu dul akhriyo midkaas aayaatuna aayaadkeena qur-aanka ah qaala wuxuu leeyahay asaatiiru alawaliin waa beenihii hore asaadiir waa jamcu ustuura waa been laisku keeno laisku kabkabay asaadiir alawaliina iktatabaha fahiya tumlaa calayhi bukratan wa asiilan wasoo marnay idaa tutlaa calayhi haddii lagu dul akhriyo midkaas aayaatuna aayaadkeena qaala wuxuu leeyahay asaatiiru alawaliin waa beenihii hore oo maaratay shakabaralaydii iyo maaratay beenti laisku keena weliba suuratu mudakir waxay tilmaamaysaa ilaahay inuu yiri ninkaas iyo anigana isku kaayada darnii waman khalaqtu waxiidan wajcaltu lahu maalan mamduudan wa baniina shuhuudan wamahadtu lahu tamhiidan thuma yatmacu an aziid kalla inahu kaana liaayaatina caniida sa uriquhu sacuudan inahu fakkara waqadar faqutila kayfa qadar ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبصر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر سياسة كسوة قبقبين فكرة ديسي يوحي أمارتي مسكحي سكشقي سيي سأوصليه سقرا وختم سنسمه ninkaas waxaan ka sumadi doonaa oo ka calaamayn doonaa calal khurduum sanka calaamad uga dhajineyna oo calaamadii arunaarka ku tusineys khardoomka waa sanka sanasimuhu waxaan ka sumadeyna ka calaamaynayna calal khardoom sankan ka calaamaynayna calaamad falxun baa maarta la daba dhigay oo lagu tilmaamayo inna balawnaahum kama balawna ashaabal janna إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين آيات كان صوصع ذا ومثل رتصالة أما مهما إلهي مارت كفار قريش وأسمي هنومك إيا رحمة الله صدري إيا النعمة وين لسيه نبي محمد الله قدقي بي وحي كرهر تغان بين إيا ردين إيا عي إيا أفلقادو waxay la mid yihiin marka dadkii la siiyay beerta oo inta loo nicmeeyay markii la rabay inay beerta wax ka sadaqaystaan sadaqadu way diideen ilaahay masakiinta u goyn inna anagu balawnaahum waan imtixaanay waan jaribnay kuwaan quraysha kama balawna sidaa u imtixaanay ashaabal jannati beerti ashaabti إذ أقسموا مركي نارتين ليصرمنها إني قوين أيان بيرتا إني قوصان أيان مصبحين أيغو وابرسان أيه ولا يستثنون إن شاء الله مكبدر استثناء إيو نارتو دي إن شاء الله كما يستثن إنا بلوناهم فير قريشات وان امتحاني نبي الله صدري balayna rasuulka beeniya naxmadaas ay qaataan waxa uu sheegay ay maartay ku raacaan bal uu imtixaanay kama balawna ashaabal janna sida kuwan beerta la siiyay loo imtixaanay oo ayada la siiyay maalkaan baa la siiyay balina ilaahay naxmadiisa wax ka bixiya id aqsamu markay dhaarteen la yasrimunaha inay beerta goosanayaan musbixiina ayagoo waabarisanay ولا يستثنون نارتودنا استثناء وحكريبت إن شاء الله وكما الدارين قفوا على مركو نارتو إنو مارتي رادا إن شاء الله ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا إن شاء الله واذكر ربك إذا نسيت فطاف عليها امتحان كبر كواكا طاف عليها وحابارتي كوريغي طائف مد وريغه مصيبه ربانئه من ربك حق ربك وهم نائمون ايغو هرده اي آف السماويه لا صدره فضاف عليها بارتي وحاكسه وريغي طائف من ربك مد وريغه وحق ربك كيمد بلايئ مصيبه لا صدره وهم نائمون ايغو هرده فأصبحت بارتي وحي النقطي ووابري ستكسريني أيضا قبت لمدع بار لقبي وعبر دبكي مارتين تو لما أنت الأصيبي ماشي كهرت علامتك لي ووح بدركي يا الله هي مرأي سجيني أصبحت بارتي وحي أهاتي كسريني مد مارتي قبت ومركي بارتا yaani maartay lugu si daaya dab waxba kama haraya aafadaas ku dhacday marka hameenkii oo uga dambeeyay fatanaadaw way isku dhawaaqeen musbixiina ayagoo waabarisanaya bay qaarkood qaarka kale u dhawaaqeen maxay isku dhawaaqdeen aniqdu kalaha oo jarmaada ala xarti kumbeertiin ku soo jarmaada إن كنتم هداتين صار منك وبرت قوسناي أصبح واقعين ووحي الرمان إن المساكين تي إنت هردان دبر جبيات ويصدى مرايا فتنادوا ويصبح واقعين ويصبح ناديا مصبحين أيغوا برسانيا وحي نصبح واقعين أن اغدوا كلها على حرتكم بيرتين كسوا كلها إن كنتم هداتين صارمين kuwa beerta goosanay fandalagu way tageen wahum yatakhafatuna ayagu hadalka isku qarsanaya oo hoos maarta u faqaya u shiraya ayadoo qofna aysan maqashiinay fandalagu way tageen wahum yatakhafatuna wa khufiya hadal hoos wa isku yiraahdo ayagu hadalka isku qarsanaya bay tageen wala fasiro marka maxay isku qarsanayaan allaa yadkhulannaha wa in sanisa galin al yawma maanta beerta alaykum karkiina miskiinun qaf miskiina oo maartay wax idin ka rabo way isu soo gaad sidaas isku qarsadeen oo ay maartay ku shawreen fandalaqu wa hum yatakhafatuna allaa yadkhulannaha wa inusan beerta soo galin al yawma maanta alaykum karkiina miskiin qof faqira wa inus idii soo galin sidaas ku maartay su sareysteen wa gadaw way kalaheen ala xardin ayagoo mancin iyo qasad adag qaatay bay maartay soo kalaheen qaadiriina ayagoo isdhahaya waan awoodiin wixii aad ku andacoteen oo aana maanta qofna idii imaan oo masaakiintii maarata meesha lagu qadiyo waqada way ka laheen calaa xardin calaa quwatin wa shidda calaa jiddin wa gayr ayagoo masaakiintii raba inay ka manciyaan oo go-aan gaaray bay maarata soo ka laheen qaadiriina ayagoo isdhahaya waad awoodin arintaas falamma ra'awha beerti markay arkeen oo maartay gubato gamaartay qaalu wax yiraadeen inna la dalun ana wa dhusanna beerti wadadeedi ma hayno kullu hada wadadana waa yaqeen oo beer ay muddo tabcanayeen falamma ra'awha markay beerti arkeen qaalu wax yiraadeen inna la dalun ana wa nusannahay oo xaaladii beerta ay ku ogaayeen ma jirto xaaladaas beer madoobaatay oo gubatay bay u yimaadeen marka wax islaama dariiqii gafteen waa lunay yaa marka dib bay isugu laabteen way yaqiinsadeen marka inay meeshii taa beertu bal naxnu maxruumuun bal iska dhaaf inaan lusannahay naxnu anagu maxruumuuna kuwa laga xarimaana laga hoojiyey beerti inaan goosano waana laga hoojiyey waana laga xaribaa arintaas qaala awsathum midkoodii ugu caadilsanaay ugu fiicnaay ayaa wuxuu yiri alam aqul lakum miyaan hadda ka hor idin dhihin lawlaa tusabbixuuna maad la timaadiin istithnaa iyo tasbiix iyo dikri waa laga dhigi karaa lawlaa tusabbixuuna yacni ma istithna la timaadeen markaad dhaaranayseen insha allah maxaa la dhihi weyse qaala awsathum midkoodii ugu khiyaarsanaay ugu caadilsanaa baa wuxuu yidhi alam aqul lakum hadda ka horsoo idima dhihin lawlaa tusabbixuuna maad ilaahay u tasbiixsataan oo ilaahay aad uga shukrisaan nicmada uu idin siiyey oo masaakiinta wax siisaan wixii maaratay la bixin jiray qaaluu waxay yidhaahdeen subxaana rabbinaa rabbi baa xumaan iyo ceeb oo dhan ka hufan innaa kunnaa daalimiin annagu markii aan ku dhaaranaynay masaakiinta inaan xaqooda diidno gardarro iyo dulmi baan ku jirnay hadday garowshadeen oy aqbaleen inay gafsanaayeen qaaluu waxay yidhaahdeen subxaana rabbinaa rabbigan baa hufan oo nuqsaan iyo ceeb oo dhan ka hufan innaa kunnaa daalimiin subxaana rabbinaa marka waxay leeyihiin annagu waa gafnay laakiin ilaahay waa ceeb la'yahay waa u tasbiixsanaynaa hadda innaa kunnaa daalimiin kuwa gardarrayaal aan nahay oo masaakiintii baan dulminay xaqoodii haddaan diidnay fa aqbala bacduhum qaarkood waa soo aaday calaa bacdin qaarka kale yatalaawamuuna ayagoo is-eedaynaya law iyo anaan ada noo wacna akoo adiga ada saas yiri iyo waa law ku saas fa aqbala ba'dhum qaar kood ba soo qaabilay ala ba'd qaar ki kala ya talaawamuna ayo is aadeenaya oo masaakiinti xaq loo diiday bay maaratay isku aadeenayaan dambigoodina waa ogolaadeen qaalu waxii raadan yaa weelana hoggeenay halaageena inna kunna daaghin waan had gudubnay had gudub baan la nimid xuduudi baan dhaafnay markaas dhibaatooyin ugu dhacday oo nala ciqaabay qaalu waxii raadan yaa weelana hoggeenay halaageena inna kunna anagu waxaan ahayn marka masaakiinta wuxooda mancinaynay daaghina kuwa qooqo kibray oo xad gudbay casaa rabbuna rabbigaan wuxuu mudan yahay an yubdilana inuu noogu bedelo beertii khayran minha mid ka fiican oo ka khayr badan inna anagu ilaa rabbina raagibuun rabbi baan wax ka dalbayna had oo ilaahay baan raqbo iyo maaragtay tadaruc baan u sabayna waas qabteen casaa rabbuna rabbigan wuxuu mudan yahay an yubdilana ama an yubadilana walaba qiro inuu noogu bedelo beertii nalaga maaratay nalaga xarimay miraheedii khayran minha mid ka fiican inna anagu raaqibuuna ilaa rabbina rabbi baan maaratay ka maaratay rajaynaynaa in maaratay uu wax noogu bedelo marka ma loo bedelay mase looma bedelo qur-aanku waxba kama sheegay laakiin in dhibkan uu ku dhacay oo musiibadan ay ku dhacday markii masaakiinta xaqoodii ay maaragtay rabeen inay manciyaan baa loogu dawgalay kuwana waa sidoo kale marka nebi maxamed dadkii loogu deeqay oo nicmo rabbaani ah markay diideen ayagana waa la imtixaanay qof iyo halan jirin baa laga dhigay kadaalika sidaas buu ahaaday alcadaabu cadaabka qofkii amarka ilaahay khilaafa oo wixii ilaahay uu siiye ku bakhiila nicmada ilaahay maaragtay ku kufriya xaqa masaakiinta manciya nicmada ilaahay kufri ku bedela kadaalika alcadaab adduunyada waa sidaas sida qurayshna loogu dhiftay badar iyo meelihii la midka ahay asxaabuljannana sidaan loogu imtixaanay cadaabka adduunyadu waa sidaas wala cadaabu laakhira aakhira cadaabkeeda akbaru ka weyn midka adduunyada low kaanuu yaclamuu dadku hadday wax garan lahayeen wala cadaabu laakhira aakhira cadaabkeeda baa akbaru ka weyn midka adduunyada low kaanuu yaclamuun hadday wax garan lahaayeen sidaa ma aysan yeeleen ina lilmuttaqiina cinda rabbihim jannaati annaciim afanajcalu lmuslimiina kalmujrimiin maa lakum kayfa taxkumuun markii ilaahay noo sheegay qoladii maaragtay asxaabu maaragtay naar waa in la sheegaa marka ahlu jannaha iyo wixii ay helaan oo nicmo ah ila qoladii kale wixii ku dhacay oo musiibo iyo maaragtay halaag ah waa la soo sheegay kuwaana marka ilaahay adeecay oo wanaagsan ayagana waa in la sheega sida qur-aankan ku soo marnay targhiib wa tarhiib ina lilmuttaqiina dadka alla ka cabsaday cinda rabbihim rabbi agtiisa waxay ku leeyihiin jannaati naciim jannooyin maaragtay naciimo ah bay leeyihiin ina lilmuttaqiina dadka mutaqiinta waxay leeyihiin cinda rabbihim rabbi agtiisa jannaati naciim jannooyin nicmo ah ayay leeyihiin nicmo aan zuulayn oo aan laga tegayn laga gaboobayn laga jiranayn laga dhimanayn afanajcalu lmuslimiina muslimiinta miyaan kala mid dhigaynaa kalmujrimiina dembilayaasha labadaa qolo miyaan sinaynaa xagga abaalmarinta maya afanajcalu lmuslimiina kalmujrimiin muslimiinta miyaan ka dhigaynaa sida mujrimiinta oo kale waa maya maa lakum maxaa idinku dhacay kayfa taxkumuun sidee baa xukumaysaan ma isku mid laga dhigayo dadkaas miya xukumaysa ma socona zahrintaas cadaaladda ilaahayna ma ahan ma lakum kayfa taxkumuun maxaa idi ku dhacay sideebaa xukumaysaan maxaa yeelay mujrimiinti baa waxay leeyihiin annaga sida adduunyada nalagu barwaaqeeyey baa aakhirada nalagu barwaaqeen haddii nala celiyo oo maaragtay naloo celiyo aakhiro nala geeyo ina indahu lalxusna wax wanaagsana helin awlaad iyo maaragtay barwaaqana la siiyey adduunyada aakhirana waa sidoo kale waxaas marka ayaga iska xukunsaday ma jira am lakum ma waxaa leedihiin kitaabun kitaab miyaa leedihiin fii kitaabka tadrusuuna aad akhrisanaysaan ina lakum inaa leedihiin fiihi kitaabkaas lamaa takhayaruuna wax adinku iska dooratiin adduunyada wixii aad rabteen aakhirada inaad sidaasoo kale wax helaysaan ma sidaasaad u malayseen oo kitaabka ka akhrisanaysaan miyaa jira am lakum ma waxaa leedihiin kitaabun baa leedihiin fii kitaabkaas tadrusuuna aad ka akhrisanaysaan aad ka daraasanaysaan ina lakum inaad leedihiin fiihi kitaabka lamaa takhayaruuna waxa idinku iska dooratiin kitaab marka arrinkaas idiin sheegay miyaa jira ma jiro kitaab sheegay atalaca alghayba am ittakhada cinda araxmaani caadan kalla ma jiro am lakum ma waxaa leedihiin aymaanun baaryaal calayna annaga korkeenna baaliqa gaaraya ilaa yowmi alqiyaama ina lakum inaa leedihiin lamaa taxkumuun waxaa iska xukumataan ayadana ma jirto cuhuud iyo ballamo iyo dhaar adag miyaa laydii siiyey inaad leedihiin wax alla wixii adinku aad doontaan salhum bal su'aal ayuhum midkoodii bidaalika arrinkaas zaciimun u ballan qaada qofka damiinta u ah oo maaragtay arrinkaas u ballan qaaday bal weydii waa kee am lakum ma waxaa leedihiin aymaanun waa jamcu yamiin dhaaryaal calayna annaga korkeenna cuhuud iyo ballamo adag baaliqa gaaraya ilaa yowmi alqiyaama ilaa qiyaamada ina lakum inaa leedihiin lamaa taxkumuuna waxa adinku xukumataan oo aad doonaysaan salhum bal weydii ayuhum midkoodii bidaalika arrintaas zaciimun u ballan qaado kafiil u ah am lahum ma waxay leeyihiin shurakaa'u dad ilaahay wax la wadaagsada falyatuu hala yimaadeen bishurakaa'ihim shurakadooda in kaanuu saadiqiin hadday run sheegayaan dadka ilaahay wax la leh oo wax la qaybinaya oo dadka meelo fiican geynaya hadday jiraan bal hala yimaadeen ayadana ma jirto ilaahay wax shirka la ah oo wax la wadaaga mulkigiisa iyo boqortooyadiisa ma jira am lahum shurakaa'u ma waxay leeyihiin ilaahay wax shirka la ah falyatuu bishurakaa'ihim shurakadooda hala yimaadeen in kaanuu saadiqiin hadday run sheegayaan shuraka ma leh yowma yukshafu can saaqin wa yudcawna ila asujuudi falaa yastatiicuun markii la sheegay mutaqiinta ilaahay agtiisa inay jannaad leeyihiin goormay arrintan dhacaysa abaalmarintaas goormay dhacaysaa yowma maalin yukshafu la faydayo can saaqin dhudhun wa yudcawna dadkana loogu yeerayo ila sujuudi inay sujuudaan falaa yastadiicuuna oo markaas aysan awoodi karin dadkii hore aan ilaahay caabudi jirin oo salaad aan u tuka jirin marka la yidhaahdo ilaahay u sujuuda dhabarkoodii ma soo laabanayo lafu dhoqonee taagan yowma maalin buu dhacayaa abaalmarintaasu yukshafu la faydayo can saaqin xoog ama shansho saaqaas marka axaadiisa waxay ku fasireen oo saxiixa ku yimid nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi yakshifu rabbuna can saaqi damiirkaas utiin rabbi wuxuu faydaya saatiisa fayasjudu lahu kullu mu'minin wa mu'mina wa usjudaya nin kasto mu'mina iyo haween kasto mu'minada wa yabqa man kana yasjudu fi dunya riya'an wa sum'a wa baqi noqonaya oo sujuudi aan kareyn qofkii adduunyada istusus iyo riya sameyn jiray fayadhabu wuxuu doonayaa liyasjuda inuu sujuudo fayacuudu dhahruhu tabaqan waaxidan dhabarkiisa marka wuxuu noqonayaa hal laf oo sira ilaa lafahan hadda ilaahay wuxuu ugu talagalay meelo badan ka kala laablaabtaan oo dhabarka markaa sa u fooranaysid waa soo laabanay intaasoo meelood bay maaratay kala rogmayaan hal xabuu noqonaya marka sidaas sujuud marka ma jiro. Hadiiskaas marka waa saxiixayn buu ku yimid. Saaqii buu marka fasiray yowma yukshafu can saaqin wa yudcawna ila sujuud, dadkana waxaa loogu yeerayaa sujuud alla inay u sujuudaan, falaa yastadiicuuna ma kari karaan, ma awoodi karaan inay sujuudaan, khaashicatan absaaruhum araggoodina waa khushuucsan yahay oo waa liitaa, tarhaquhum waxaa daboolaysa dillatun dullinimo, waqad kaanuu waxay ahaayeen adduunyada yudcawna ila sujuud, sujuud iyo salaad in loogu yeero, wahum saalimuuna iyagoo nabad ah oo caafimaad qaba fiyow baa loogu yeerayay, hadda marka ma awoodi karaan. Khaashicatan absaaruhum aragyadoodii baa khushuucsan oo liita oo daliil ah, tarhaquhum waxaa daboolaysa dhillatun dullinimo iyo miskiinnimo iyagoo maaratay liita, waqad kaanuu yudcawna adduunyada waxaa loogu yeeri jiray ilay sujuudi inay sujuudaan oo waxaa la faray inay salaad tukadaan, wahum saalimuun iyagoo maaratay nabad ah. Markii hadda xagga la geeyo maa sarakakum fii saqar qaaluu lam nakum min almusalliin, baa ugu horeysa ma tukan jirin. Idan hadduu se tukan jirin marka waa ahlu naar, maxaa idin geliyey saqara, lam nakum min almusalliin, baa ugu horeysa ma tukan jirin. Waqad kaanuu yudcawna ila sujuudi wahum saalimuun, marka salaadu waa xiriirka alle iyo addoonka ka dhexeeya, qofkii ka tagana xiriirka loo jaray, taarufsada wax maaragtay dabaca iyo naxariis midna ma leh, wax naxariistana ma jira. Fadarnii waman yukadibu bihada alxadiid sanastadrijuhum min xaysu laa yaclamuun wa umlii lahum ina kaydii matiin. Qur-aankii baa marka lagu laabtay fadarnii iga tagani ma isku kaayadaa aniga iyo waman yukadibu qofka beeniyey bihada alxadiidi. Qur-aankan waa tahdiid aada u adag iyo waciid, aniga isagana isku kaayadaa anaa ogsaan yeelay. Fadarnii aniga idaa oo idhaa waman yukadibu iyo qofka beeniyeyna isku kaayadaa bihada alxadiidi qur-aankan, sanastadrijuhum waxaan maaragtay ka sabaansabaynaa min xaysu laa yaclamuun, meelaysan ogeyn ayagoon dareensanayn baa maaragtay la sirayaa oo waa loo barwaaqaynayaa waa la daajinayaa. Ayaxsabuuna annamaa numidduhum bihi min maalin wa baniin nusaaricu lahum fi lkhayraat bal laa yashcuruun. Liyasdaaduu ithman, innamaa numlii lahum liyasdaaduu ithman, dambi inay kororsadaan baa loo daayey, markaasaa loo barwaaqeeyey, loo nicmeeyey, awlaad iyo xoolo lagu sii daayey. Ayagu marka waxay isku malaynayaan inay fiican yihiin, laakiin waa istidraaj. Falammaa nasuu maa dukiruu bihi fataxnaa calayhim abwaaba kulli shay xataa idaa farixuu bimaa uutuu akhadnaahum baqta faidaahum mublisuun aw musrifuun. Sanastadrijuhum waxaan maaragtay ka sabaansabaynaa min xaysu laa yashcuruun, meelaysa daraysanayn baa laga sirayaa. Wa umlii lahum waan u kaadinayaa oo cuquubada lugu ma soo dadajinayo inna kaydi matin ilaahay wuxuu ila kaydkayga waa adag yahay dadkan waxba loo waa loo seeta dheereynaya muddadii baa loo kordhinaya si ay u badsadaan duruubta hore lagama qabanayo waa kii ah xadiiska nabiga kaleey salaam salaam inna allaha la yumli lidhalim hatta idha akhadahu lam yuflit ilaahay dhaalimka waa u sugaa cuquubada maarata kuma soo dadajiyo markii la qabta laakiin lama sii dayna wakadalika akhdu rabbika idha akhada alqura wa hiya dhaalima inna akhdahu aliimun shadiid suuratu hudan kusoo marnay wa umli lahum waan u kaadinaya oo cuquubadii kuma soo dadajinayo inna kaydii matiin kaydkaygu waa adag yahay أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون أم عندهم الغيب فهم يكتبون أم تسألهم نبي محمد موحد ويديستي أجرا مش قايد يحرم يا ويديست الرسالة سو قارسين تيدا أو فهم أيقوا من مغرم مقلودي من مثقلون الله أسلي وحمارة آد ويديسي بحنتين يا ولا يسكن نقطه تتر وحسيه ايضا لما جبت وحما ويديسا وعبلي وما اسالكم عليه من اجر ان اجري الا على الله نبي كسر حويد ويديسا ام تسالهم مياد ويديستي اجرا ابا القوم يا ويديست الرساله يعني اي بدل كتهي مشقايد يا مشار يا جرناتي فهم أيغو هداد وحويديستي من مغرب مقدودي أدويديستي مثقلون روح سليه أيضا مجل تحمى ويديستنا من محمد بلاش باحو روح سوكارسي أم عندهم أكتو ذا موحاء هذا الغيب وحمقا وغيب كعلا مي أكتو ذا يالا فهم يكتبون أيغا ميا سوكراني oo waxa rabaan ay ka soo qoranayaan ayadana agtooda qayb ma leh am indahumul ghaibu agtooda ma waxa ahaaday qaybka waxa dadka ka maqan oo ilaahay kaliya og yahay miyee agtooda yaala oo fahm yaktubuun markaas miyee qaybki qoranayaan ayadana ma jirto qayb wax la ogeysiiyay ma jirto فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكذوم لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم فاجتباه ربه فاجعله من الصالحين نبي عليه الصلاة والسلام ركب حلليه أنبياء ذلك كاه الرئيسي سيدا أيمارة أصبران أوكرا أصبا فضيل يوسف قادم يا حناق مركي لو بينيه اما لو عايه سيده النبي مارتي يونس وكله حناق وظنون اذهب مغاضبا فظن ان لن نقدر عليه فنادى في الظلمات ان لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين سيده سوكله اسك الى الله فاصبر اتكيسو نبي محمد لحكم ربك ربك هذا حكم كيسا وحكمي وعاقبة إن أديالا نيسيد هذا يددك كراعي أدوني آخرة وصبر فاصبر صبر ما ربنا القرآن كسر فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل فاصبر يعني حساب ملك آد بانتعي آيات كيني صبرك oo nabiga leey ku dayo anbiyaadi ka horaysay fasbir nabi maxamed oo sabar oo qoomkaaga dhibka ay ku dhibayaan beeninta ay ku beeniyeen ku sabar ilaahay ba maarta kaaga xukumi doona oo caaqibada ku sii doona adiga iyo atbaacdaada wala li hukmi rabbika rabbigaaga xukunkiisa ku sabar imtixaan baa ku jirta waa lagu imtixaanaya waa lagu dhibayaa iska sabar adkayso walaa takun hana ahaanin ka saaxibil xuuti kalluunka ninkii uu laqay oo kale wa nabiyullah yunus ibn matta kaasa kala han noqon idna da markuu dhawaaqay saahib al-hud wa huwa makdhum asaba maratay kurbaysan sidaas kala han noqon nabiyunus markii qoomkiisa ay beeniyeen oo wuxuu u sheekay ka diideen waa kii ka carado ka tagay oo doon iska raacay doontii waa tii laga soo tuuray kabacdina kalluunkii u laqay xanaaqaas marka uu xanaaqay oo qoomkii ku xanaaqay waa la ganaaxay isagii walaa takunha ahaanin ka saaxibin xuuti kalluunka saaxibkiisii oo kale ninka kalluunka u laqay id naadaa markuu dhawaaqay saaxib alxuudka wahuwa makduum asagoo maaragtay cubursanoo yacnii kurbaysan lowlaa anta daarakahu haddii uusan gaari lahayn nicmatun min rabbihi rabbi nicmadiisa haddayse soo gaari lahayn nabiyullaahi yuunus la nubida bilcaraa bannaanka lagu tuuri lahaay wa huwa madhmuum asagoo maaragtay la eedeeyey baa la tuuri lahaay laakiin haddaan asagoon waxba eedaysnayn oo ilaahay maaragtay horena maaragtay u caabudi jiray kalluunkiina dhexdiisa ka dhawaaqay baa ilaahay badbaadiyey faistajabnaa lahu wanajaynaahu min alghammi wa kadalika nunji lmu'miniin falowla annahu kaana min almusabbixiina lalabitha fii badnihi ilaa yowmi yubcathu laakiin wuxuu ku fakaday awal maaragtay buu ilaahay u tasbiixsanay laa ilaaha ila anta subxaanaka inii kuntu min aldaalimiin sidaas ku naadi oo wuxuu isgartay inuu meel ka dhacay lowlaa an tadaarakahu haddaysan soo gaari lahayn nicmatun min rabbihi nicmo xagga rabbi uga timid haddaysan soo gaari lahayn la nubida bilcaraa bannaanka lagu tuuri lahaay wa huwa madhmuum asagoo maaragtay la eedeeyey fajtabaahu rabbuhu rabbi baa doortay nabiyullaahi yuunus fajacalahu min asaalixiin dadka warwanaagsan buu ka mid dhigay waa la daayey ilaa lagu celiyey qoomkiis oo ay kabacdi maaragtay rumeeyeen weli waa qoomka kaliya oo fakaday oo cadaabkii aan maaragtay lagu camimin ee laiska daayay fajtabaahu rabbuhu rabbigiisaa doortay fajacalahu min asaalixiin wuxuu ka dhigay dadka warwanaagsan oo saalixiinta ah nabigu calayhi isalaatu wasalaam axaadiis saxiixa wuxuu ku yidhi oo bukhaari iyo muslim laa yanbagii liaxadin an yaquula ana khayrun min yuunus ibnu mata ma haboono qof inuu yidhaahdo anaa ka fiican yuunus ibnu mata وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين وحال شيء يا سيدة أن عبايين قريش نبي دارضي علك نبي أبقبين يا عرض يا حسد نمالا وحي السقام بإن مارت نبي اللقداء وإشغط وراء sida u necbiyihii wa inhu shani intaan waa mukhafafa min athaqiira inhu arrinka wuxuu yahay iyo xaalku yakaadu waxay sigaan alladiina kafaruu kuwa gaaloobay la yusliquunaka inay kugu lagdaan oo kugu simbirinxiyaan biabsaarihim indhahood lamaa samicu dikra markay maqleen qur-aanka ويقولون وحين ليهم إنه لمجنون وهو عليها سياسي ومدل قب العبي ما أنت بنعمة ربك بمجنون بعدنا الوخطبه وإن يكاد وحي السجان الذين كفروا كوى قالوبي ليزلقونك بأبصارهم إن دهو ذا إن إمارتك قطر الرحيان وإشعك قلك دان لما سمعوا الذكرى markii ay maqleen quraanka xasadka iyo ciilka ay ku qabaan ilaahay ba ka ilaaliyo moogiye waxay maartay u dhawaadeen oo sigeen in isha kula tuuraan isha taasir bay leedahay oo al-aynu haq uu nabiga kaleey salaatu salaam inta saqoon gaalada hadda isan macna badan lahayn laakiin isha dadka waxbay qofka ku arkayaa marka wax laga yaaba in waxaas ka raacaan qof ama qofka maartay wax lagu arko quruxdiisa ama wax uu wato iyo waan qofka markay ila ma sha Allah dad wax arkaysa hadal malaa wallahi wax ishaanta oo qurxoonaatay ma sha Allah in ila qof ee uu sanse ku day hadii kala isu waa khatar oo maartay waa lagdaysa law kana shay'un sabaqa al-qadar la sabaqat al-ayn wax qadarta ka hormari lahayd jiri lahayeen maba jiraan isha ka hormari lahayd qofka wax ilaaysana waxa la rabaa inta loo qubeeyo in maaratay qofkii uu ilaaystay waxaas loogu qubeeyay biyahaas loogu mayro baa sunna laakiin qofku waxa laga yaabaa inuusan ogeyn qof ilaaysay qof kale laakiin mararka qaar wax dhici karta wax intuu qofku sheego in wixii isla markii qofkii wax ka soo baxa oo ishii durbaba ay maaratay gasho waxaa jirta nin saxaabi ah ayaa wuxuu soo maray Amir ibn Rabi'a nin la yiraahdo wuxuu soo maray Sahal ibn Hunayf oo qubaysanay markaas wuxuu yiri lam ara kal yawmi wala jilda mukhabbatin maanta wuxuu yiri ma arag oo kale yacni maqaar gabar ku jirta maqbiyaa ninka aan arka maanta fama labisa an lubita bihi ninkii waa dhaaf thumma da'a bima'in fa'ata bi rasulullah sallallahu alayhi wasallam utiya bi rasulullah nabiga loo keenay ninkii faqila lahu waxa lagu yiri adrik sahlan sari'a adraka sahlan sari'a yani sahl waxa la yiri bal ninkaas waa dhacay oo ninkaas waa dilan yahay ilba ku dhacday man tattahimuna bih yaa ku tuhmaysaan inay inuu ilaystay qaaluu Amir ibn Rabi'a ninkaas ku tuhmay qaala calaama yaqtulu ahadukum akhaa muxuu dilay qofkiin walaalkiis idaa ra'a ahadukum min akhihi ma yu'jibuhu falyad'u lahu bil baraka qofkiin haduu ku arko walaalkiis wax ajab galiya ha u duceeyo baraka u duceeyo thumma da'a bima'in فأمر عامرا أن يتوضأ فيغسل وجهه ويديه إلى المرفقين والركبتيه وداخلة إزاره وحنبه يا ربي هل كان عامر أمري إنه وسقاته ووجه النقه إلا بذي سنقع موض إلى حصول هذا إلا بذي مارة الجلد إلا مرض هوست إلى داخلك وأمره أن يصب عليه أن يصب عليه إنك الغشبة أي نبي أمري ويقولون إنه لمجنون وحليه وواليه أي نبي وما هو من أهان نبي وحاء ليه إلا ذكر للعالمين يعني والي waxa ka dhigaya waxyigi oo nabiga loo waxyooday waxa uu sheegay wax cusub ay la noqdeen waxa ilaahay dadkii buu ku kala geeyay waa sixir ama waa kahaano wama huwa illa dhikrun lil alamin nabiga waxa uu wadana ma ahan wax kale illa dhikrun lil alamin alam kadan wuxuu yahay waano iyo xusitaan wallahu a'lam.